ปัจจยปัจจนิยะ1วิพังขวานนเหตุปัจจัย70สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดพระคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดพระคนกับขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดพระคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยอุทธัจจะเกิดพระคนกับขันธ์ที่ทรคตด้วยอุทธัจจะสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดพระคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดพระคนกับขันธ์1ที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ละขันธ์2เกิดพระคนกับขันธ์2ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละณอธิปติปัจจัยเป็นต้น71เกิดพระคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะณอธิปติปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยเพราะนปุเรชาตปัจจัยเพราะนปัจฉาชาตปัจจัยเพราะนอาเสวนปัจจัยเพราะนกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระเพราะนวิปากปัจจัยเพราะนชาณปัจจัยเพราะนมัคคปัจจัยเพราะนวิปยุตตปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนิยะ 2. สังขยาวาน 72. นเหตุปัจจัยมี3วาระนาอธิปติปัจจัยมี11วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี11วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี11วาระนาอาเสวนปัจจัยมี11วาระนากรรมปัจจัยมี7วาระนาวิปากปัจจัยมี11วาระนาชานปัจจัยมี1วาระนามัคคปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี11วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ73ณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนาอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนากรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนาวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนาวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระในเมื่อพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 74อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระ

สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอนันตรปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บมีข้อความเหมือนกับบทว่าโสดาปัตติมรรคสมานันตรปัจจัยเป็นต้น87สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยสมานันตรปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยในวงเล็บย่อเหมือนกับสหชาตปัจจัยในปฏิจจวานเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยในวงเล็บย่อเหมือนกับอัญญมัญญปัจจัยในปฏิจจวานเป็นปัจจัยโดยนิสิยปัจจัยในวงเล็บย่อเหมือนกับนิสิยวานในปัจจิยวานไม่มีคัตตนาเป็นแผนกหนึ่งต่างหากอุปนิสิยปัจจัย88สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอุปนิสิยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสิยะอนันตรูปนิสิยะและปกตูปนิสิยะละปกตูปนิสิยะได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคแล้วฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์อาศัยโทสะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโมหะทิฏฐิความปรารถนาแล้วฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโทสะโมหะทิฏฐิความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคละความปรารถนาโดยอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามโดยปนิสติยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยโทสะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโมหะทิฏฐิความปรารถนาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคละความปรารถนาละเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญาละสุขทางกายละทุกทางกายผลสมาบัติและโมหะดูปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามโดยปนิสติยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโทสะโมหะทิฏฐิความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะโดยอุปนิสัยปัจจัย89สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสติยะได้แก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโทสะโมหะมานะความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโทสะโมหะมานะความปรารถนาโดยปนิสติยะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามแล้วฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ อาศัยโทสะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโมหะมานะความปรารถนาแล้วฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโทสะโมหะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปนิสัยปัจจัยความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งของตนเป็นปัจจัยแก่ความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งของคนอื่นโดยอุปนิสัยปัจจัยความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งหวงแหนของตนเป็นปัจจัยแก่ความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งหวงแหนของคนอื่นโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามแล้วให้ทานและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยโทสะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโมหะมานะความปรารถนาให้แล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามละความปรารถนาละเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญาละสุขทางกายละทุกข์ทางกายผลสมาบัติและโมหะโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามโดยอุปนิสัยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกตูปนิสัยได้แก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตอุทธัจจะและโมหะโดยอุปนิสัยปัจจัย90สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3โดยอุปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลและปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะโมหะแล้วให้ทานและศรัทธาและโมหะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาและผลสมาบัติได้โมหะดูปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วถือทิฏฐิอาศัยศีลและปัญญาสุขทางกายทุกทางกายเสนาสนะโมหะแล้วฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ศรัทธาละเสนาสนะและโมหะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคละความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะและอาศัยโมหะ

สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3โดยปุเรชาตปัจจัยมี2อย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่เพราะปรารภจักษุละอทัยวัตถุขันธ์ที่ทรคตด้วยอุทธัจจะและโมหะจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่อทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ทรคตด้วยอุทธัจจะและโมหะโดยปุเรชาตปัจจัย